إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir. Jana tulisimamia katika aya nambari 38 na leo tutaondokea kwenye aya nambari 39 ya surati Fatir. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala aya nambari 39 surati Fatir huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, ja'alakum, aliyekufanyeni nyinyi, khalaifa fil ardi, kuwa makhalifa katika ardhi. Khalaifa fil ardi, kuwa makhalifa katika ardhi. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, ja'alakum, aliyekufanyeni nyinyi, wa khalaifa fil ardi, kuwa makhalifa. Ukhalifa wa hapa sio ukhalifa ambao kama unavyofahamu wewe. Wanazuoni wengi wameifasiri neno khalifa ya hapa khalaif, ambao ni jamu ya khalifa, ni kule kufuatana. Yani mfano, amekuwa mfalme katika kipindi, mfalme akafa, baada ya kufa akachukua nafasi mwingine. Sasa hii yani mfumo huu alikuwepo, sasa hayupo, sasa anachukua mwingine nafasi, na huyu naye anaondoka anachukua mwingine nafasi, na huyu naye anaondoka anachukua mwingine nafasi. Sasa hii ndio ukhalifa uliozungumzwa hapa, au khalifa iliyotajwa hapa. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema kwamba hii khalaif ni wingi wa khalifa. Yani khalifa ni singular, mufrad. Ukisema khalaif ni plural, yani jam. Anasema wal khalifa bimana al khalifu alladhi yakhluf. Khalifa ni yule ambaye al-khalif, yani alokuja kuchukua nafasi ya yule ambaye alokuwa alotangulia. Wa hadhihi al-khilafat tashmul khilafat al-qurun ba'dhuha ba'd. Anasema huku kuchukua nafasi, alikuwepo akaja mwingine, yule kaondoka, akaja mwingine, akaja mwingine, kaondoka. Sasa huku kunakuwa katika ile hali ambayo, mfano anasema katika al-qurun, kuruni ya kusudiwa ni karne au zama. Mfano akasema ka, kafu inatumika kwamba ni adatu tashbih. Kama mfano vile kashababi mathalan yakhlufu shuyukh wal kibar, kijana huwa anachukua nafasi ya watu wazima, watu ambao walikuwa umri wao umeenda, al-kibari, wanakufa. Sasa wakifa vijana wanachukua nafasi, wanakuwepo katika. Lau kama ingelikuwa watu wazima wote wanakufa na hakuna wa kuweza kuchukua nafasi ile baada ya kufa, ulimwengu ungekuwa haupo tena, kwa maana ingekuwa watu washaisha. Lakini afa mtu mzima, lakini kuna kijana aendelea, na yeye yule kijana atakuja kuwa mtu mzima, atakufa. Alafu almuhimu ni kwamba hii ndio maana ya khalifa uliozungumzwa hapa, wal ahya'u yakhlufuna al amwat, walio hai wanachukua nafasi, wanakuja za wale waliokufa. Watashimu alkhilafata as-sulta sulta, na vile vile katika masala ya utawala, anakuja huyu anakufa huyu, hasa hii ndio anakuja mwingine anachukua. Hii ndio maana ya khalifa. Kwa hiyo khalaifu ya hapa ya kusudiwa ni kule kufuatana baada ya mmoja kuondoka na kuja mwingine, anakuja ondoka hawa wanakuja ondoka hawa. Hivi ndivyo ambavyo khalifa ulivyokusudiwa hapa, yani ule mzunguko mzima. Labda tuchukulie mfano, karibuni hapa katika nchi ya Iran aliuawa yule kiongozi wao mkuu akiitwa Ali Khamenei, lakini jana wakampata mwingine wa kuchukua nafasi anaitwa Murtaba, ambaye huyu ni mtoto. Kwa hiyo Al-Khamenei ameondoka, amekuja mtoto wake amechukua nafasi. Hii ndio inakusudiwa hapa kwamba Allah amekufanyeni nyinyi katika ardhi kuwa ni makhalifa, yani wanakuweko generation inaondoka inakuja generation nyingine, inaondoka inakuja generation nyingine. Hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa imekusudiwa katika aya hii, na katika lugha ya Kiingereza wanasema ni khalifa iliyokusudiwa hapa ni successor, yani yule ambaye aje achukua nafasi anafuatia. Lakini vile vile katika baadhi ya fasiri na wengine wakafasiri kwamba hii khalifa ya hapa, yani khalaif naibu, yani deputy naibu, huwa alladhi yende ambaye, yani Allah ja'alakum, aliyekufanyeni nyinyi khalaifa, kuwa ni makhalifa, kwa maana wanakuwepo wanaondoka wanakuja wengine, wanaondoka wanakuja wengine, fil ardhi, katika ardhi. Faman kafara, basi anayekufuru, fa alayhi, basi ni juu yake kufuruhu, kufuru yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faman kafara, yoyote mwenye kukufuru, fa alayhi, basi juu yake kufuruhu, ile kufuru yake. Bimaana kwamba kama alivyofasiri Ibn Uthaymeen rahimahullahu, faman kafara fa alayhi kufuruhu wala yadhurru ghayrahu shay'a, kwamba mtu anapokufuru basi ule kufuru ile inakuwa ni ya kwake, hamdhuru mwingine. Wala yadhurru Allah shay'an aidan, wa kwamba mtu anapokufuru basi hamdhuru Allah chochote. Kwa ndo maana Allah akasema kwamba man kafara, yeyote ambaye, faman kafara, yeye mwenye kukufuru, fa alayhi kufruhu, juu yake ina ya, kwa maana ile kufuru inakuwa juu yake mwenyewe. Akasema shekhe, mfano labda kuna aya katika Qur'an, nataka kule kuambatanisha maana ili ufahamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan fali nafsihi, yeyote mwenye kufanya mambo mema basi faida mambo mema yanamrudia mwenyewe, wa man asaa fa alaiha, na yeyote mwenye kufanya mambo madhambi maovu, madhara yanairudia wenyewe yule mtu. Kwa hiyo kwamba mtu mwenye kukufuru yoyote, sawa ni kafara, fa alaihi kufru, kufru ni yake yeye, hakutokuwa na madhara, hutodhurika wewe. Kwa nini kakufuru? Na isitoshe ni kwamba kufuru zao hazimdhuru Allah chochote, kama alivyosema shekhe, wala yadhuru Allah shay'an, kufuru zao hazimdhuru Allah kitu chochote, hazimpunguzika kwa maana ile ufalme wake, utukufu wake. Allah anabakia vile vile, wewe kufuru, lakini Allah anabakia vile vile. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faman kafara, basi mwenye kukufuru fa alaihi kufuruhu, basi kufuru yake ni juu yake mwenyewe. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazidu alkafirina kufuruhum, ni kwamba haiwazidishi makafiri ile kufuru yao, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, illa maqatan, isipokuwa ni kuchukiwa tu basi, maqatan. Wala yazidu alkafirina kufuruhum, na haiwazidishi, wala yazidu, haiwazidishi alkafirin, makafiri, kufruhum, ile kufuru yao, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, illa maqatan, ila ni kuchukiwa. Kwa ina maana kafiri anapofanya ukafiri wake hafaidiki chochote isipokuwa anakuwa na ile hali ya kuchukiwa na Allah, hakuna advantage yoyote anaipata. Wala yasidul kafirin, wala haziwazidishi makafiri kufuruhum, kufuru zao, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, illa maqatan, isipokuwa ni kuchukiwa. Bimana suala la kuchukia ni moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa kafiri, basi Allah anamchukia. Ukiendelea na ukafiri wako ndo Allah anazidi, yani almuhimu kila ukiendelea na ukafiri, basi Allah anazidi kukuchukia. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba ukisoma katika surati Saf, surati Saf aya nambari 2, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lima taquluna ma la taf'alun, mbona mnasema msioyafanya, kabura maqtan inda Allah, ni chukizo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu ma la taf'alun, kusema mambo ambayo hamyafanyi. Kwa hiyo mtu ambaye asema lakini hafanyi, huyu anakuwa na chukizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo kwamba kafiri yeye anapokuwa kafiri, ule ukafiri wake haumzidishi chochote mbele ya Allah isipokuwa ni kuchukiwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazidu alkafirina kufruhum, haiwazidishi makafiri kufuru zao, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, illa maqatan, isipokuwa ni suala la kuchukuliwa. Lakini katika aya mbele, maneno ya mbele anasema vile vile Allah, wala yazidu lkafirina kufruhum, wala haiwazidishi makafiri kufuru zao, illa khasara, illa isipokuwa ni khasara. Kwa kuna mambo mawili katika kufru ya makafiri. La kwanza ni kuchukiwa na Allah, la pili ni kula hasara. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazidu alkafirina kufruhum, na haziwazidishi makafiri kufru zao, illa hasara, isipokuwa ni hasara. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba fahuwa khasara nafsi, kafiri huwa anaitia hasarani nafsi yake. Kivipi? Ni kwamba liannahu lau amana la rabiha wa nala thawaba, lau kama kafiri ingechagua kuamini, basi mbona ingepata thawabu, akawa yeye apata thawabu al-akhira, thawabu za akhira bil janna, kwa kuingizwa peponi. Wa hadha huwa ribhu, na hii ndio faida. Kwa hiyo faida kinyume chake ni hasara. Hasara hii wameipataje makafiri? Wameipata kwa kule kufuru kwao. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, anasema fala ahadu a'zamu khasaratu min al-kafir, yani hakuna mwenye kupata hasara zaidi kuliko kafiri. Mfanya biashara anaweza kupata hasara, lakini hasara hii haiwezi ikapita hasara ya kafiri. Hatta wa in kana fi dunya mun'iman ni'matan jasad, hata kama kafiri ukimuona duniani ni mtu ambaye mwenye kutononoka kwa neema za kimwili, yani mwili umefura. Kwa nini? Kwa neema, makulati na vitu vingine vingi vya raha katika starehe. lakini anasema shekhe fa huwa fil haqiqa mu'adhdhab, lakini kwa undani kafiri ni mwenye kupata adhabu, mwenye kuadhibiwa adhabu, na adhabu hii inakuwa ni adhabul qalb, adhabu ya moyo. Liannahu laysa inda al-kafiri inshirahu sadri kama inda al-muslim. Ukweli wa mambo ni kwamba kafiri yoyote kifua chake hakikunjuki kama vile kinavyokunjuka kifua cha Muislamu. Kafiri yoyote anakuwa katika hali ambayo moyo wake hauna raha, lakini ukimwangalia mwili wake, yani ile uoni wake wa nje, ile out appearance, utamwona kafiri anaishi nyumba nzuri, anavaa nguo nzuri, ana gari nzuri, afya yake nzuri, lakini katika moyo wake kuna ile hali ya adhabu. Kwa hiyo shekhe anasema kwamba kafiri anakuwa na kifua kimebana kwa sababu moyo wake hauko katika raha, lakini muislamu yeye siku zote anakuwa na inshirahu sadri, kifua kimekunjuka, bimaana moyo wake umekuwa katika hali ya usalama. Tuchukulie mfano kama hujafahamu. Kuna watu wawili. Kuna mtu mmoja amekuwa katika maisha mazuri, ametononoka, lakini kakufuru. Kivipi? Amekwenda kuchukua mkopo benki, maelfu na mamilioni ya mapesa kwa ajili ya kufanya biashara. Na kuna mwingine ambaye sasa tunasema huyu ni mtu ambaye yuko peaceful kabisa, kamtaji chake kadogo basi anazungusha zungusha, anachokipata kijifaida ndogo, raha mustarehe. Huyu alokwenda kukopa benki anakuwa siku zote yani anapiga mahesabu, nitarudisha lini, nitamaliza lini mkopo. Akiona tu message imekuja katika simu, ana wasiwasi, sikuwa labda aambiwa kwamba tunakuja kupiga mnada mali zako kwa sababu umeshindwa. Ana ukimwona huko raha, lakini katika moyo wake kunakuwa na ile hali ya mahangaiko mkubwa. Lakini mtu ambaye hana mkopo wa benki, raha zake zinakuwa ni kubwa kwa sababu moyo wake uko tulivu. Hii ndio mfano aliyopiga shekhe katika tafsiri hii, kwamba kafiri ni kwamba ule ukafiri wake haumzidishi isipokuwa hasara. Hata kama ukimuona kafiri katononoka kimaisha, basi ujue yuko katika adhabu kwa sababu yuko katika hasara, na hasara hii kubwa ni ile hali ambayo katika moyo wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ardh, yende ambaye alokufanyeni nyinyi kuwa ni makhalifa, yani napokezana kijiti, kaondoka huyu kaja huyu. Faman kafara, basi mwenye kukufuru, fa alayhi, basi juu yake kufruhu, kufru yake. Wala yazidu lkafirina kufruhum, na haziwazidishi makafiri kufru zao, inda rabbihim, mbele ya mola wao, illa maqatan, isipokuwa ni kuchukiwa. Wala yazidu lkafirina kufruhum, wala haziwazidishi makafiri kufru zao, illa khasara, isipokuwa ni khasara. Aya nambari 40 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema, araaitum, yafasiriwa kwa maana ya akhbaruni, nijulisheni au niambieni. Ingaje neno ukilifasiri kwa Kiswahili linakuja kama yani inatoka neno ara, kuona, mnaonaje. Lakini tafsiri ambayo ilikuwa nzuri zaidi na wafasirina wengi wamefasiri, neno araaitum limefasiriwa kwa maana akhbiruni, ehemu nipeni habari, niambieni. Kul, sema, araaitum, niambieni basi, nipeni habari, nijiulisheni. shurakaakum, kwamba washirika wenu, bimaana wale ambao walikuwa mnomshirikisha nao Allah, mizimu, masiamu na vitu kama hivyo. Shurakaakum, washirika wenu wale ambao mnomshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina washirikisha, ambao tad'una mnawabudu min duni Allahi badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina washirika, yani washirika ambao, alladhina ambao tad'una, bimana mnawabudu min duni Allah badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aruni, nionyesheni, aruni, nionyesheni, madha khalaku, wameumba nini minal ardi, katika ardhi. Aruni, nionyesheni basi, madha khalaku, wameumba nini minal ardi, katika ardhi. Miungu yenu, masanamu, maherizi na vitu vingine vyote ambavyo mnavuabudu badala Allah, moto na vitu vingine, hem nionesheni, aruni, madha khalaq, wameumba nini. Wafasirina wametafsiri wamekhitlafiana katika tafsiri ya hii aruni madha khalaq, katika tafsiri mbili, kama alivyozieleza Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake. Wanasema tafsiri ya kwanza, madha khalaq min al-ard, ni kwamba wameumba, au ni sehemu ipi walioiumba katika ardhi. Hii tafsiri ya kwanza, madha khalaqu, madha khalaquhu min al-ard, bimaana ni sehemu gani walioiumba katika ardhi. Ardhi ni kubwa, tuchukulie kwa maana duniani hapa kuna mabahara hayo, wanasema sita. Kuna bara la Asia, kuna bara la Europe, kuna bara la Afrika, kuna bara la wapi, kuna bara la... Sasa, aruni nionesheni, madha halaku, ni bara lipi waliloliumba hao masanamu wenu. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ni kwamba aruni nionesheni, madha halaku minal ardi, ye, hal halaku lijibal, miungu yenu, ye, wameumba milima. Hal khalaqul ashjar, miungu yenu wameumba miti. Hal khalaqul ramal, miungu yenu wameumba mchanga. Al anharu al bihar, ye, miungu yenu wameumba al anharu al bihar. Pale tulisoma katika darasa lililopita kwamba mvua huwa inaanza chini. Kuanza chini kivipi? Kutokana na kwamba mito, bahari hizo, huwa inapatikaniwa kitu kinaitwa mvuke. Jua linapiga, mvuke unapanda juu. Ukipanda juu, mvuke unakuwa baridi, unageuzwa sasa kama ni maji na mvua. Sasa nionesheni kwamba huu mvuke katika mito na bahari wameumba wapi? Almuhimu, aljawabu, ma khalaqu shay'an. Kwa tafsiri ya pili ni kwamba aruni nionesheni nini walichoumba. Je, miti wameumba? Bahari wameumba? Jua wameumba? Almuhimu, jibu hili linakuwa halipatikaniwi siku zote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aruni, basi nionesheni, madha khalaquni, ni kitu gani wameumba, minal ardi, katika ardhi. Am lahum shirkun, au wana shirika, yani hiyo miungu yenu mnaabudu hiyo. Am lahum shirkun, au wanashirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kuna ile hali ambayo huyu ni mshirika wa huyu, ala kwa sababu kutaka faida inabidi huyu anapata kiasi fulani, huyu anapata kiasi fulani, wameshirikiana. Am lahum shirkun, au wanashirika na Allah, fi samawati, mbinguni. Am atainahum kitaban, au tumewapa kitabu, fahum ala bayinatin, basi wao wakawa wako katika zile dalili za wazi wazi, minhu kwa kitabu hicho. أم لهم شرك أو ونشريك في السماوات بمعنى كما ونشريك katika mbingu أم آتيناهم كتابا أو هاو ميوغين تميوapa kitabu فهم بس واو على بينة منه يعني واكو جوية حجة زوازي وازي وكتابه هيجو أنا سيما الله سبحانه وتعالى بل إن يعد الظالمون بل وكل مامبو نقوان با مظالم هوا هايدياني ووقواو اسفقوا نيني بعضهم بعضا إلا غرورا اسفقوا نكو دانغانياني نكو دانغانيف أنا سيما الله سبحانه وتعالى بل إن يعدوا الظالمون بعضهم بعضا نقوان با مظالم hawa hidiani wao kwa wao ila ni udanganyifu ila ghurura wanapokuwekwa madhalimu wawili huyu dhalimu na huyu dhalimu basi kila mmoja anamdanganya mwenziwe ni udanganyifu kila mtu anampa ahadi mwenziwe lakini ahadi zote ukiziangalia huyu ahadi yake aliyompa huyu ni ya uongo na dhalimu huyu anampa huyu dhalimu dhalimu mara nyingi katika masuala ya ushirika haya wanapounda watu ushirika wa kibiashara hasa kibiashara na ikawa wote si waadilifu kwa maana wote ni madhalimu basi wanapea na ahadi yao na ahadi zote zinakuwa ni ahadi za urongo mtupu wanaambia mzee basi unajua mara hii kidogo mambo hayakukaa sawa lakini acha mpaka huu mwezi gani mwezi Machi ikifika mwezi wa Mei hamna tatizo lolote mshirika huyu anaridhika kumbe muongo ikifika mzee anasa basi unajua basi kama ni hivyo nipe mimi ile ndio na sasa na hasa na huyu na huyu anamdanganya kama yule wa mwanzo alimradi washirika wengi wanakuwa katika hali ambayo ya kudhulumiana ya wao kwa wao anasema Allah subhanahu wa ta'ala in bal in ya'idu at-talimuna ba'dahum ba'dha ni kwamba madhalimu hawaahidiani wao kwa wao illa ghurura isipokuwa ni nini ni udanganyifu katika aya inofuatia nambari 41 Allah anasema inna Allaha hakika Allah yamsiku samawati wal ardi ndiye ambaye anaezuilia mbingu na ardhi yamsiku as-samawati wal ardi yeye ndiye anaezuilia mbingu na ardhi antazula zisidondoke kwamba mbingu zisidondoke kuja chini inna Allaha hakika Allah yamsiku yeye ndiye ambaye anazuilia anazuilia nini anazuilia as-samawati mbingu wal ardhi na ardhi antazula zisidondoke wala in zalata na kama zitadondoka وإن زالت ولئن زالت نكما زتدندوكا بس إن أمسكهما من أحد من بعد نكوانبا حقنا يوتي وكززوية اسفقوا الله سبحانه وتعالى بكياك إنه حقيقة الله كان حليما من بول نفل فيل غفورا نموين وكسامه آية هي ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwafahamisha viumbe juu ya uwezo wake alokuwa nao utukufu na uwezo mkubwa hali ya juu kabisa kwamba hizi mbingu mnazoziona kwamba yeye Allah ndiyo anayeziziwia zisidondoke chini na kama zitadondoka wa inzalati basi hakuna wa kuziziwia isipokuwa yeye tu kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo mengine mwanadamu akubali tu kwamba Allah kweli yeye ndio muumba na anastahiki kuabudiwa anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha yumsiku as-samawati wal ardi Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayezuilia mbingu na ardhi an tazula zisidondoke wala inzalata na kama zitadondoka basi hakuna wa kuzizuia isipokuwa ni nani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala أنسيما الشيخ عثيمين كتك تفسيريانك لأن قدر أن تزول السماوات والأرض نكما فتكديريوا وما بيكوز دندوك أو أرض دندوك فإنه لا أحد حقنا يويوت يستطيع أيوزاي أن يمسكهما كززويا سوى الله اسمه الله بكياك عز وجل بل لو زال ما دون السماوات والأرض لكن أجل يمالي منهنا تشكولي نسيما شيخ لو كما كتدندوك أجل منه فانو النجوم والكواكب والشمس والقمر مزي لدندوك يوى لدندوك نيوتا نسياري kwamba mwezi umedondoka jamani mwezi unadondoka huo unadondoka jua linadondoka hilo sayari hiyo inadondoka hiyo nyota inadondoka hiyo mastafa ahadun hakuna yoyote awezaye an yamsika ho kuiziwia jua lisidondoke au mwezi usidondoke au nyota isidondoke isipokuwa nani si wallah azza wa jalla bal la yastati ahadun lakini shekhi anasema بل هاوزي يوت أن يصرف شيئا من هذه الكواكب والقمر والنجوم والشمس أن يصرفه عن جهة سيره إلا الله ممانا أكسلي يا شيخ أكسلي أمبالي ساسا كدندوكا كوايوا نيوتا لكن كنا جنبو جنجين دوغو كما واتو وتقوانا لويزا حكونا أوزايز فوقوني الله jua kama tulivyosoma jua juzi kwamba wa shamsi tajiri jua linakwenda mustaqarri laha mpaka katika kitu chake na vile vile mwezi nao wal kamaru kaddadnahu manazila hatta ada kal urjun al qadim vyote hivi wa kullu fi falakin yasbahun kila kimoja kinazunguka katika njia yake kwa hiyo mwezi unazunguka jua linazunguka na ardhi vile vile inazunguka na maana kupatikaniwa usiku na mchana na mwezi mwaka na vitu kama hivyo sasa jua linazunguka katika njia yake mwezi unazunguka katika njia yake hakuna awezaye hata mtu mmoja akalitoa jua katika njia yake mwezi akautoa katika njia yake yani mwezi unazunguka alafu akaenda mtu akautoa katika njia yake ukawa sasa unakwenda katika hali ambayo mzabe mzabe jua linazunguka nje njia yake kwamba kuna mtu kalipush au katika mfano sasa ni kwamba hakuna mtu awezaye akapeleka drone katika mwezi au katika jua ili kulifanyia jua litoke katika njia yake kwa sababu jua linatembea na mwezi katika wataalamu wa mambo ya anga wanasema orbit kwamba kullu fi falakin yasbahun kila kimoja kinaogelea katika falak yani katika ile orbit yake katika njia yake kwa hiyo hii inaonesha uwezo Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema ya kwamba إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى يدي أما يمسك السماوات والأرض أن تزولا أن زيليا بينبنا أرض زيدندوك ولئن زالت نكما زيدندوك إن أمسكهما من أحد من بعد وما نكما حقنا ييوت أما أوزاك زيزويا اسفقوا الله سبحانه وتعالى انه حقيقه ايه الله كان حليما وما انني نمبول غفورا نفل فيلي نمينغو كسامه واقسموا بالله ايه نمبر 42 نا وليابا واقسم اني مكافر ها واقسموا نا وليابا بالله يعني وميابا بالله صح lakini kiapo chao kinaitwa jahda aimanuhum yani ni kile kiapo cha nguvu kiapo kikubwa kabisa mtu anaweza akaapa lakini ka kuapa kwake hakutilii manani, yani kaapa tu. Lakini mtu anaweza huyo huyo akaja akaapa, watu wakasema sasa kweli umemsikia alipoapa pia, sasa huyu bwana atamchinja mtu kweli sasa. Yani inaitwa jahda aimani, yani ni kile kiapo cha nguvu kikubwa cha kweli, kuna ile seriousness. Wa aqsamu billahi, na waliapa hawa al-kufar makafiri, waliapa kwa Allah, jahada aimanu, kiapo chao cha nguvu, kiapo chao kikubwa, jahada aimani, la in jaahum, akiwajia nadhirun mwonyaji, la in jaahum, akiwajia nadhirun mwonyaji, la kunanna, bila shaka watakuwa ahda, waongofu zaidi, ahda, waongofu zaidi, min ihda al-umam, kuliko umati, anakusudia umma mwingine wowote au taifa jingine lolote. Min ihda al-umam, yani min ihda al-umam, kuliko nyumati au taifa jingine lolote. Wa akasamu billahi, na waliapa kwa Allah, jahada aimanihim, kwa viapo vyao vya nguvu, viapo vyao vikubwa, la in jaahum, akiwajia nadhirun munyaji, la kunanna, watakuwa ahda, ni waongofu zaidi, min ihda al-umami, kuliko taifa jingine lolote. Falamma jaahum nadhirun, lakini alipowajia munyaji, falamma jaahum nadhirun, alipowajia munyaji, ma zadahum, munyaji huyo hakuwazidishia hao, illa nufura, isipokuwa ni kuikataa haki, kuipinga haki. Anasema Allah, falamma jaahum nadhirun, basi alipokuja mwonyaji, wale wakaapa kwa viapo vikubwa, ma zadahu, yule mwonyaji kila akiwaonya basi hakuwazidishia isipokuwa nini, nufura, yani kwa maana kukataa, kupinga, ikao yani kila akiwaonya wao wanapinga tu. Wa akasamu billahi, na waliapa hawa makafiri kwamba akija mwonyaji, na afan jahda aimanihim, kiapo chao cha nguvu kabisa, la in jaana nadhir, mfano inawezekana ikawa mtu anaweza akala kiapo cha nguvu kabisa kwamba mimi bwana nasubiri tu Ramadhani ikiingia tu mimi nitakuwa mimi sitoki msikitini, takbira al-ihram ya imamu ile ya mwanzo, Allahu akbar, na mimi Allahu akbar, kama watu tena wanojihusisha na mambo yale ya kibida, yale ya mitasbihi, sema mimi nikiingia tu mwezi wa Ramadhani mitasbihi sikosi. Subhanallah, anaapa mtu kwa nguvu kabisa, lakini wapi bwana. Falamma jaahu nadhiru, inapoingia Ramadhani anakuwa na ile kiapo kile cha nguvu, povu la soda. Ramadhani ya kwanza, ya pili, ya tatu, misikitini humu yani hatupumui. Kumi la kwanza likisha, yani imekuja Ramadhani, hakuna kinachozaidishia isipokuwa ni kukimbia misikiti. Leo ukienda katika misikiti mingi, misikiti inakuwa nusu safu. Mwanzo ilikuwa mpaka mwisho kule, anasema pomoni. Leo inakuja ndio hawa kwamba waliapa kwa viapo vya nguvu kwamba akija mwonyaji, sisi bwana tutakuwa ndo waongofu zaidi kuliko mtu yote mwingine. Alipokuja mwonyaji wakaanza kujua manake haiwezekani. Sikusoma dini lakini huyu hanidanganyi. Kauli nyingi za watu, sijasoma dini lakini mimi yule shekhe yule mianidanganyi kabisa, hawezi kunipoteza mimi bwana. wa akasamu billahi, na waliapa kwa Allah jahada aimanihim, kwa viapo vyao vikubwa vya nguvu, la in jaahum nadhirun, akiwajia muonyaji, la yakunanna, bila shaka watakuwa ahada, ni waongofu zaidi, min ihdal umami, kuliko yumati nyingine au mataifa mengine yote. Falamma jaahum nadhirun, basi alipowajia muonyaji, mazadahu, yule muonyaji kila akiwaonya ni kwamba hakuwazidishia wale, illa nufura, isipokuwa ni nini? Ni kukataa au kupinga haki. Naam, kwa mujibu wa sura yetu hii ina aya 45, na hapa tumefika kwenye aya ngapi? 42, kuzibakia aya 3. Kwa aya 3 hizi inshallah tutakuja kuzimaliza kesho, ambayo itakuwa sura tumemaliza, na vile vile kama kawaida ikiingia kumi la mwisho, kwa mara nyingi darasa letu tunalistopisha likiingia kumi la mwisho. Kwa hiyo inshallah kesho tutakuja zimalizia aya 3 zilizobakia katika surati Fatir, ambayo ina aya nambari 45. Kwa leo tutasimamia katika aya nambari 42. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.